Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Адам Глобус, сям'я. Дом, частка другая, баба з дзедам. Баба. Камень. Улюбёным сынам у дзедавай сям'і быў малодшы з трох братоў Ян. Дзеля Яна дзед з бабай пасадзілі сад, дзеля яго пачалі будаваць дом у яблыневай засені. Калі зрабілі падмурак, суседзі напісалі скаргу, нібыта наш новы дом загародзіць ім сонца. Дзяржава ўзяла бок суседзяў, бо наша вёска апынулася ў спісе неперспектыўных. У такіх вёсках забаранялася будавацца. Каб скаргі не было, дык не прыехаў бы бульдозер і не пакрышыў бы падмурак. Прыпёрся, насмуродзіў сінім дымам і, зламаўшы плот, патрушчыў цэментовыя брусы. Бульдозер з'ехаў, а ўзрадаваная суседка на ўсю вуліцу ўсхваляла Бога і кляла нашых сваякоў да пятага калена. Баба Броня падняла з зямлі камень і патрапіла суседцы ў галаву. Тая змоўкла, павалілася на дарожны пыл і ляжала, пакуль не прыехалі міліцыянты. Баба Броня сказала, што суседка сама сабе разбіла галаву, каб нас абгаварыць, бо разбуранага падмурка ёй замала. Міліцыянты вырашылі правесці следчы эксперымент, бо сведкі меліся з абодвух бакоў. Асноўнае пытанне, на якое мусіў адказаць эксперымент. Ці магла баба Броня дакінуць такі вялікі камень з таго месца, дзе стаяла, да таго месца, дзе павалілася суседка? Колькі разоў мянты не спрабавалі дакінуць камень, ні разу не дакінулі. Пра тое, каб пацэліць у лоб, і гаворкі не вялося. Гэтым разам улада стала на бок бабы Броні. Толькі радасці не было. Дзе ж ты парадуешся, калі твой плот, твой сад, твой падмурак пабурылі, а твой любы сын змушаны з'ехаць ад цябе назаўсёды? Казка пра дзедаву дачку. Дзедава хата, цёмна, не сплю, варочаюся на льняной прасцінцы. Валодзя, чаму не спіш? Баба Броня гладзіць мяне па галаве. Не спіцца? Давай я табе казку раскажу. Слухай, была ў дзеда дачка і ў бабы дачка. Купіў дзед бычка трацячка, выправіла баба дзедаву дачку пасвіць бычка і дала ёй пук верацён і пук кудзелі. Каб у полі дзедава дачка нітку ссукала, палатно саткала, выбеліла і дадому гатовае прынесла. Навязала дзедава дачка бычка трацячка ў полі, а сама села побач і плача. «Чаго ты плачаш?» – пытаецца бычок у дзедавай дачкі. «Дала мне мачыха пук верацён і пук кудзелі і загадала прынесці з поля гатовае палатно. Не плач, я ўсё зраблю». З'еў бычок трацячок пук верацён і пук кудзелі і нарабіў з яго скрутак белага палатна. На другі дзень баба дала дзедавай дачцэ 10 пукоў верацён і 10 пукоў кудзелі, а сваёй дачцэ наказала пільнаваць. Высачыла тая, што не дзедава дачка палатно прадзе і беліць, а бычок парабляе. На трэці дзень баба паслала ў поле сваю дачку пасвіць бычка трацячка і дала ёй 100 пукоў верацён і 100 пукоў кудзелі. Загадала бабіна дачка бычку трацячку з'есці 100 пукоў верацён і 100 пукоў кудзелі. З'еў бычок трацячок 100 пукоў верацён і 100 пукоў кудзелі і стаіць. Зазірнула бабіна дачка бычку трацячку пад хвост, думала, выйдзе з-пад хваста палатно, а бычок трацячок абрабіў бабіну дачку з галавы да ног. Прапала 100 пукоў кудзелі і 100 пукоў верацён. Загадала баба дзеду зарэзаць бычка трацячка. Пайшоў дзед нож вастрыць, каб зарэзаць бычка, а дзедава дачка пабегла да трацячка, абняла яго за шыю і плача: «Не плач, дзедава дачка, а мяне паслухай. Калі зарэжуць мяне і скажуць табе пайсці на рэчку памыць мае вантробы, ты знойдзеш у іх залатое зярнятка, пасадзіш яго каля хаты, з залатога зярнятка вырасце залатая яблыня з залатымі яблыкамі, яны дапамогуць табе. Спі, заўтра дакажу, як залатое зярнятка дапамагло дзедавай дачцэ і звяло са свету бабіну дачку. Не хачу спаць, хачу даслухаць, як залатое зярнятка звяло са свету бабіну дачку». Зарэзаў дзед бычка трацячка, панесла дзедава дачка на рэчку вантробы, памыла іх і знайшла залатое зярнятка. Пасадзіла дзедава дачка залатое зярнятка каля хаты. Вырасла з таго зярнятка залатая яблыня з залатымі яблыкамі. Ехаў царэвіч на белым кані, убачыў залатыя яблыкі і захацеў пакаштаваць. Яблыня ўзняла свае галіны высока-высока, не змог царэвіч дастаць ніводнага яблычка. Папрасіла дзедава дачка яблыню, каб тая нахіліла галінку. Пакаштаваў царэвіч залаты яблык і закахаўся ў дзедаву дачку. Пасадзіў яе на каня, і паскакалі яны ў палац жыць. Праз 9 месяцаў нарадзіўся ў іх сын Салівон. Запрасіў царэвіч на хрэзбіны Салівона ўсіх сваякоў. Баба з дзедам прыйшлі і бабіну дачку прывялі. Пакуль госці гулялі, баба і бабіна дачка схапілі дзедаву дачку, прывязалі на шыю камень і ў рэчку кінулі. Расплакаўся Салівон, малака захацеў. Пабеглі госці Салівонаву мамку шукаць, пачалі гукаць. Салівон плача, малака просіць. Салівон плача, малака хоча. Пачула дзедава дачка, як плача яе сын Салівон, і адгукнулася: «Я бягу, бягу, падбягаю, камень грудзі мае прыціскае, раса вочы мае выядае». «Баба, як гэта раса вочы выядае?» «Гэта не тая раса, што зранку на траве, а тая трава, што на дне рэчкі расце, нібыта змеі зялёныя па пяску сцелецца». Далей пачулі госці голас дзедавай дачкі, выцягнулі яе з рэчкі, накарміла яна малаком сына Салівона, а злую бабу і бабіну дачку царэвіч разадраў на баране. «Спі!» І я спаў на белай льняной прасцінцы. Казка пра лісічку. На стале талерка з забеленай фасоллю. «Валодзя, бяры лыжку і еш». Баба Броня сядае побач і заглядае мне ў вочы. Набычваюся: «Не хачу». Фасоля мякенькая, у печы пастаяла. Паглядзі на яе, нібыта цукеркі. Ты будзеш есці, а я казку раскажу. Еш і слухай. Жылі дзед і баба. Скончылася ў іх яда. Выправіла баба дзеда рыбу лавіць і наказала нікога на воз не садзіць. Запрог дзед каня і паехаў на рэчку. Налавіў рыбы цэлы мех і да хаты вяртаецца. Даганяе дзеда лісічка і просіць: «Дзед, падвязі мяне да лесу». «Не падвязу. Мне баба наказала нікога на воз не садзіць», кажа дзед. «Усё, больш не буду. Жывот баліць». «Пабаліць і перастане, еш і слухай». Ты, дзед, нікога і не пасадзіш, калі адну маю лапку падвязеш. Можна я адну лапку на воз пакладу, замерзла ў мяне лапка. Ну, кладзі сваю лапку. Паклала лісічка лапку на воз, крышку прабегла і далей просіцца. Дзед, ты такі добры і паслухмяны, можна я другую лапку на воз пакладу? Ат, кладзі другую. Ну, дзе дзве лапкі лісічыны леглі, там і чатыры апынуліся. Толькі хвост дзед не дазволіў класці на воз. І дарма не дазволіў, бо лісічка хвастом замятала ў снег рыбу, якую паціху выкідала з прадранага меха. Як выпатрышала лісічка мех, дык падзякавала дзеду і шуснула ў лес, каб вярнуцца і паесці смачнай рыбы. Прыехаў дзед пад хату, а баба на падворку чакае. Налавіў? Ого, шмат налавіў. Глянуў дзед на воз, а там пусты дзіравы мех ляжыць. Ты каго, дзед, падвозіў? Нікога. Адну лапку лісічкі, надта ўжо прасілася. Ну і сядзі галодны, калі бабу сваю не паслухаў. Хай тваю рыбу лісічкі ядуць. Вось і ўсё, бабу трэба слухаць і фасолю трэба есці. Пад'еў і бяжы гуляй, каб жывот не балеў. І я бег на рэчку да хлопцаў гуляць у вайну. Казка пра Васілька. Дождж, баба Броня, я пагуляць пайду. Куды ты такім дажджом пойдзеш? У хаце пасядзі, а я казку раскажу. Быў у маці сынок, звалі Васілёк, любіў Васілёк рыбу лавіць. Прывядзе яго маці на возера, пасадзіць у чаўнок і накажа: «Сынку Васільку, плыві і рыбу лаві, толькі да берагоў не падплывай, бо вядзьмарка схопіць цябе, панясе і з'есць. Толькі калі я цябе паклічу, ты да берага плыві». Так і павялося. Прыходзіла маці і клікала: «Сынку Васільку, плыві на беражок, дам табе беражок». Прыплываў чаўнок на беражок, і маці частавала сынка перажком, ды вяла да хаты. Прачула вядзьмарка, што Васілёк рыбу на возеры ловіць. Прыйшла, схавалася за вярбу і гукае: «Сынку Васільку, плыві на беражок, дам табе перажок». А Васілёк адказвае: «Не паплыве мой чаўнок на беражок, бо ў маёй маці голас тоненькі, а ў цябе вядзьмарка тоўсты». Пабегла вядзьмарка да каваля і папрасіла распляскаць ёй язык, каб голас патанчэў. Распляскаў каваль вядзьмарчын язык, і голас патанчэў. Прысунулася старая вядзьмарка на возера, схавалася за дрэва і кліча тоненькім голасам: «Сынку Васільку, плыві на беражок, дам табе перажок». Прыплыў чаўнок на беражок, схапіла вядзьмарка Васілька, закінула на плечы і панесла, каб у лесе засмажыць і з'есці. Несла, несла, стамілася і спаць захацела. «Баба Броня, я таксама ў прыбіральню хачу. Схадзі, толькі дзеда ў пінжак накінь, каб не змокнуць». Злётаў я ў прыбіральню і лёгкі вярнуўся. Пасадзіла вядзьмарка Васілька на пень, а сама побач спаць легла. Пачаў Васілёк прасіць пень: «Расці, расці, пень, а каб ты, ведзьма, не выспалася». «Што ты там гаворыш? Прашу Бога, каб табе лёгка спалася. Ну, прасі». Прасіў Васілёк пень, і той вырас пад самае неба. Выспалася вядзьмарка і бачыць, што Васілёк сядзіць не на пні, а на высокім дрэве. Пачала вядзьмарка скакаць, каб Васілька дастаць, не змагла даскочыць. Пачала дрэва грызці, зубы пакрышыла, а дрэва не перагрызла. Пабегла да каваля, прынесла сякеру і кажа: «Сячы, сякера, па палене». А Васілёк папраўляе: «Не па палене, а па калене». Секанула вядзьмарка сабе па калене, раззлавалася і пакульгала да каваля па пілу. Прынесла пілу і пілуе, а Васілёк паглядзеў на неба, каб у неба папрасіць паратунку. Ляцелі па небе качкі, пачаў Васілёк качак прасіць. «Качкі, качкі, скіньце мне папёрку, каб я крылы зрабіў і да маці паляцеў». А вядзьмарка не бачыла, што няма Васілька, і пілавала дрэва, і перапілавала. Павалілася дрэва на вядзьмарку і забіла яе. «Баба Броня, дож скончыўся, а буй боты і ідзі». І я ішоў на вымыты дажджом двор. Казка пра ваўка. Зімовы вечар, у хаце залатое святло лямпачкі, а за шыбамі глыбокая сінеча снежаньскіх халадоў. «Баба Броня, раскажы мне казку». «Пра каго?» «Пра зіму». «Добра, слухай казку пра ваўка». Жылі дзед і баба, жылі не бедавалі, мелі скварку і да скваркі, на куцю нагатавала баба розных прысмакаў, і селі яны з дзедам за святочны стол. Толькі яны сабраліся павячэраць, як у шыбу нехта грукае. «Калядоўшчыкі», кажа баба. «Хто там?» – пытаецца дзед. «Гэта я, воўк». «Аддай, дзед, каляду, бо я бабу павяду». Цэлы мех гасцінцаў напакаваў дзед ваўку і пабег той у лес. Селі дзед з бабай за стол, зноў нехта пад вокнамі ходзіць. «Аддай, дзед, каляду, бо я бабу павяду». Сабраў дзед усё, што ў хаце было, і аддаў ваўку. Ледзь пацягнуў воўк дзедавы падарункі. Залезлі дзед з бабай на печ, сядзяць, маўчаць, доўга маўчалі. А потым баба кажа: «Воўк усё сабраў, але ж мы з табою засталіся жывыя і здаровыя, гэта ж добра. Аддай, дзед, каляду, бо я бабу павяду». «Што ты да нас прычапіўся, воўк? Ідзі, калядуй, у другую хату, няма ў мяне больш нічога», – узбунтаваўся дзед. А воўк схапіў бабу, закінуў на спіну і бягом у лес. Застаўся адзін дзед у пустой хаце. Ні скваркі, ні да скваркі, ні бабы. Хай бы ўжо і мяне воўк забраў. Толькі дзед так падумаў, як з'явіўся воўк, схапіў дзеда і ў лес павалок. Вось і ўся казка. «Баба, а каму іх пустая хата дасталася?» «Нікому не дасталася, бо не было ў тых дзеда з бабай унука. Каб у іх гадаваўся ўнук, дык не даў бы ён ваўку хату рабаваць. І хата перайшла б да яго. Наша хата дастанецца табе, ты ж ваўка прагоніш». «Праганю». Печкуры. Баба запальвала кірагаз і ставіла на яго патэльню. На чорным сподзе патэльні з патрэскваннем разбягаўся скрылік масла. Печкуры выкочваліся ў муцэ, клаліся ў шапатлівыя алейныя карункі і залацелі проста на вачах. Печкуроў усяго тры. «Галоўнае, ты іх сам злавіў», – казала баба. Праз бабіна сам пачынала праступаць мая самасць, маё сапраўднае я. Галоўнае нясмажаныя печкуры, чорная патэльня, блакітны агонь і сіні кірагаз. Галоўнае сам. У большасці людзей сваё я з'яўляецца праз люстэрка. Вось ён, адбітак мяне, вось і я сам. Да мяне самасць прыйшла праз рыбалку, смажанне і паяданне залатых печкуроў з чорным хлебам. Вядзьмаркі. Баба Броня казала, каб не даваў рукі старым людзям, як яны маюць паміраць. Тлумачыла тым, што чортава сіла не дае лёгкай смерці, а праз руку можна гэтую сілу перадаць іншаму чалавеку. Жанчыне лягчэй перадаваць хлопцу, а мужчыну лягчэй, калі руку падасць дзяўчына. Баба Броня, калі тое расказвала, сядзела на ложку, а я тым часам, седзячы за сталом, маляваў чырвоныя дзверы дзедавай хаты. Праходзіць, можа, хвілін 5, і я забываюся пра бабіны словы, а яна раптам на всю хату: «Прасіць будуць, а ты не давай рукі». Так і запомнілася папярэджанне. Палітыка. У вёску да бабы Броні я прывёз паказаць свае вершы з фотаздымкам, надрукаваныя ў часопісе «Маладосць». «Вось і ты, як і твой бацька Чэсь, пачаў займацца вершыкамі, а я і яму казала, і табе скажу, кепскі занятак палітыка. Палітыкаваць не трэба, не палітыкуй, Валодзя, уся палітыка канчаецца аднолькава, давядзецца ўцякаць у Польшчу ці куды далей. Мой брат Ян Шайбак таксама палітыкаваў, а цяпер каля мора ў Польшчы жыве і сюды прыехаць не можа». Дзед. Аддаленасць. Углядаюся ў мінулае, яно расплываецца як акварэль на вільготнай паперы. Вобраз дзеда зусім далёкі, як сон. Нібыта ён, мой дзед Валодзя, і не меў той вызначальнай ролі ў маім стаўленні, якую насамрэч меў. Заўсёды, калі жыццё пераломлівалася, страчвала каштоўнасць, а жах і паняверка авалодвалі маёй душой, згадваўся дзед, ягонае простае сялянскае жыццё. Я казаў сабе: «Калі твае творчыя і палітычныя ілюзіі рассыплюцца, калі грошы скончацца, калі сябры знікнуць, ты вернешся ў вёску Варакомшчына, будзеш пасвіць кароў і ў полі пад высокім небам пісаць вершы». Менавіта вобраз дзеда Валодзі доўгі час даваў мне апірышча. Зямля, поле, дарога, хата, карова, студня, рэчка, лес. Усё гэта аснова, усё непарыўна было звязана з дзедам. Цяпер не так, ён успамін. Мне цяжка пачуць ягоны голас. Даводзіцца доўга і напружана настройвацца, каб усё ж пачуць яго слова. Слова, сказанае голасам дзеда Валодзі. Я яшчэ чую яго, яшчэ чую. Акварэль. На Неўскім праспекце мама купіла мне акварэльныя фарбы. Яны называліся ленінградскія. Набылі ладную скрыначку і яшчэ з дзясятак колераў, што прадаваліся ў маленькіх ваначках у россып. Усю дарогу дадому ў Мінск я думаў пра акварэльныя малюнкі. Колькі розных сюжэтаў і кампазіцый з'яўлялася ў маіх марах. Безліч. Эрмітаж мяне ўразіў, а найбольш здзівіў Шарден. На дзюбцы пэндзля ў яго не фарба, а само жыццё. Перад нацюрмортам Шардена сказала маміна сяброўка Кіра, мастацтвазнаўца з Эрмітажа: «Само жыццё. Найлепшымі фарбамі я мусіў намаляваць жыццё». Пасля зімняга палаца, Ісакіеўскага сабора, вуліцы Растрэлі, сфінксаў каля акадэміі мастацтваў, бронзавых коннікаў, я намаляваў свайго дзеда Валодзю на ровары. Намаляваў вялікае, крытае саломаю гумно і высачэзныя серабрыста-крохкія таполі пад рэдзенька шарым небам. Дзед быў у кепцы і клятчастай сіне-белай кашулі, акварэль рабілася доўга і старанна, але расчаравала мяне так, што была падраная на дробныя шматкі і выкінутая ў смецце правод. Навы. Тата з братам звярталіся да майго дзеда толькі на «вы». Баба казала пра яго «наш бацька». Слова «бацька» нейкім чынам засталося ў нашай сям'і за дзедам Уладзімірам, бо да свайго бацькі мы казалі «тата», мама гаварыла «Чэсь», «мой Чэсь». Мае дзеці звярталіся па сталічнаму «Вячаслаў Уладзімірович». Мне вельмі падабалася да дзеда з бабай звяртацца на «вы». Наогул ты недолюбліваю, нейкае яно не зусім нашае, нібыта все свае, нібыта блізкія, сяброўскія, таварыскія, а насамрэч вы да свайго дзеда правільна, а калі так, то вы і вернецца. Хада. Адметнасць хады дзеда Уладзіміра я заўважыў на фотаздымку, які зрабіў тата ў Маскве. Па чырвонай плошчы ішоў мой брат Мірык, вастраносыя чаравікі, джынсы, усмешка, сабор Васіля Бажаволка. І раптам я згадаў здымак дзеда. Боты, клятчастая кашуля, кепка, крытая саломай гумно. Агульная, падобная хада. Унук і дзед аднолькава рухаюцца, аднолькава выкідаюць нагу наперад, насок ідзе крышку ў бок, але не ў сярэдзіну, а вонкі. Такое ўражанне, што па чырвонай плошчы ідзе малады дзед Валодзя, а па вясковым падворку крочыць стары Мірослаў. І тата і я мелі такі самы крок, тую самую хаду. У мяне кепскі зрок, таму каб пазнаць чалавека, я запамінаю паставу, хаду, рух паставы. Для мяне вельмі важна, як чалавек ідзе, таму я лёгка пазнаю знаёмага ў натоўпе. Зрэшты, што ёсць жыццё? Чалавек выйшаў з дому і вярнуўся дамоў. Дзіўна іншае, дзед і ўнук ідуць з дому дамоў аднолькавай хадою. 10 сантыметраў. Тата быў вышэйшы за свайго бацьку на 10 сантыметраў. Для таты чамусьці было важна, што ён вышэйшы. У дзяцінстве тата казаў мне: «Я вышэйшы за твайго дзеда, ты павінен вырасці вышэйшым за мяне. Калі дзед мае 163, я 173, дык ты мусіш мець 183 сантыметры росту». З разваг пра рост толькі пачынаўся пералік маіх будучых абавязкаў, бо я мушу быць багацейшы за тату ў столькі разоў, у колькі ён багацейшы за дзеда, мушу займець большую папулярнасць і стаць на больш высокую прыступку ў сацыяльнай іерархіі грамадства. У выніку я зразумеў, што задачы невыканальныя, што занятак майго дзеда, праца на зямлі, не менш значны за высокія пасады і ўладныя рэгаліі. Можа, з-за гэтага разумення мой рост толькі 180, а жаданне ўпісацца ў жорсткія структуры дзяржаўнага кіраўніцтва мізэрнае. Часам мне падаецца, што дзедавы каштоўнасці – зямля, дож, бараны, дом, сад, гарод, малако – больш вартасныя за каштоўнасці бацькі – мова, радзіма, кнігі, літаратура. Пераўзысці дзеда і бацьку я не збіраўся і не збіраюся. Для мяне ўсё ж найбольш каштоўным з'яўляецца іншае. Не сама карова, а пасвінне каровы. Не напісаны раман, верш, твор, а магчымасць пісаць. І яшчэ пра рост. Калі я цэлы дзень прабадзяюся па Барселоне, дык рост мой робіцца 176 сантыметраў. Правяраў і не адзін раз. Кепка. Дзед любіў кепку. Ад маразоў да маразоў ён хадзіў у светлай, у шары ранці кепцы з вялікім брылём. У хаце для дзедавай кепкі быў забіты ў сцяну адмысловы цвік. Тата, як і дзед, усё жыццё прахадзіў у кепцы, а мне ўсё карціць мяняць уборы. Я то ў берэце, то ў капелюшы, то ў скураной кепачцы, то ў палатнянай, то ў вязанай шапатцы. Такі вось я пераменлівы. Наогул не ўспрымаю галаўныя ўборы як свае. Мне і валасы, чым карацей падстрыжаныя, тым лепш пачуваюся. Толькі заўсёды хацелася мець у сваёй хаце адмыслова забіты ў сцяну цвік для маёй кепкі. Пайду і ўб'ю. Чытанне. Наш дед Володя пачаў чытаць толькі ў 70 гадоў. Усё жыццё цяжкая праца на зямлі і на чыгуначнай станцыі грузчыкам. Калі бальшавікі забралі зямлю, а за імі немцы спалілі хату, выбіраючы паміж калгасам і станцыяй, дед выбраў чыгунку, бо яна ўсім уладам і рэжымам патрэбная. Работа на станцыі вызваляла ад войска. Дед нікому ніколі не даваў прысягі, ён адпрацаваў за траіх, а мо і за дзесяцярых мужыкоў са зброяю. Жыццё дзеда Уладзіміра цалкам стваральнае. І толькі ў 70 гадоў яго з грузчыкаў перавялі ў вартаўнікі. Пільнуючы макулатуру, дзед панапрыносіў у хату старых падручнікаў літаратуры і ўзяўся чытаць. Чытаў выключна прозу і абураўся на непраўдзівасць і лжывасць напісанага пра вайну, пра вёску, пра Беларусь. Дзядзька Сава спрабаваў яго пераконваць у патрэбнасці фантазіі і мастацкасці, на што дзед сурова адказваў, што выдуманае і звершаванае у малітоўніках для жанчын, а мужчынская мусіць быць пераканаўчае і праўдзівае. Манеты. У дзедавай хаце была стопка, дзе стаялі кубельцы з салам, бочкі са збожжам, віселі мяхі з крупамі. Там панаваў заўсёдны халадок, і ў найспякотныя дні я спаў у стопцы. Яшчэ тамака стаяла скрынка з цвікамі, паміж якімі пракідаліся і манеткі зніклых дзяржаў, капейкі расійскай імперыі з двухгаловым арлом, злотыя часоў Пілсудскага, пфенінгі Трэцяга рэйха, састарэлыя медзякі СССР. Дзед трымаў манеты з цвікамі, каб, прыбіваючы якую бляху ці толь, рабіць у цвіка шырэйшую плешку. Я быў выпрасіў у дзеда тыя манеты, а потым, сам не ведаю чаму, сыпаў назад у цвікі і не шкадую. Баран. Бэра-бэра-бэра-бэра. Мы, я і дзед, так клікалі свайго барана, выманьваючы яго са статка, што вяртаўся з поля, кавалкамі чорнага хлеба. Бэра бег да нас, выводзячы за сабою і чатырох авечак. Хлеб баран любіў, еў са смакам. Пакарміўшы, можна і пакатацца на баране. Дзед падсаджваў мяне чатырохгадовага на шырокую цёплую спіну. Я браўся за гладкі рог, дзед, трымаючы за другі рог, абводзіў барана вакол падворка. Авечкі чакалі каля гумна, побач з каровою Зоркаю, што піла з вядра ваду. Мае дзеці не каталіся на баранах, толькі на конях і толькі на спартовых. Дратаванне. Ёсць у свіні звычка рыць зямлю. Каб яна не рыла гумно, яе дратуюць. Дзед навучыў мяне дратаваць пад свінкаў. Ён прывёз іх, яго і яе, у мяху. Купіў на нядзельным кірмашы ў мястэчку. Кабанчык быў белы, а свінка рабая, у чорныя плямы. Дзед адшчыкнуў два кавалкі меднага дроту, завастрыў іх на наждаку і спярша папрасіў мяне патрымаць кабанчыка. Я моцна прыціснуў свіную галаву да зямлі, а дзед спрытна прабіў дротам лыч і закруціў яго, пакінуўшы вялікую пятлю, каб калі кабан вырасце, пятля не раздзерла лыч. Каб дратаванне рабілася зараз, а не 35 гадоў таму, я б сказаў, мы зрабілі свінні пірсінг, а так даводзіцца гаварыць дратаванне. Зрэшты, слоўца дратаванне можна ўжываць замест слова пірсінг. Дзіўным было тое, што падчас пірсінгу кабанчык нацурыў, а свінка абрабілася. Добра, што дзед папярэдзіў мяне, і я не ўфэндаўся. Мяхі. Капаю з дзедам Уладзімірам пограб. Сонца спёка, пот у вочы цячэ. Дзед махае рыдлёўкай поравень са мною і яшчэ распавядае пра тое, як працаваў грузчыкам на чыгунцы. Усе думаюць, што грузчык мусіць быць вялікім, не абавязкова. Грузчык можа быць і малы, галоўнае, каб спрыт меўся, каб ведаў, як закінуць мех на плечы, як несці, як скінуць. Можаш быць вялікі, як гара, а няправільна падымеш і парвесся. Пасля абеду я адмаўляюся капаць пограб, дзед дакопвае без мяне. Мусіць і рыдлёўку, як тыя мяхі, трэба ведаць, як браць. Вера. Наколькі рэлігійная была баба Броня, настолькі абыякава да ўсяго гэтага ставіўся дзед Валодзя. З усіх царкоўна-касцёльных абрадаў ён шанаваў выключна святы, і як сапраўдны беларус святкаваў як праваслаўныя, так і каталіцкія жончыны. Слова «Бог» ад дзеда Уладзіміра я ні разу не пачуў, ці то мала гаварыў з ім, ці то слухаў неўважна. Хаця не, слухаў я дзеда ўважліва, бо ставіўся да яго з вялікай павагаю. Хата. Калі памёр дзед Уладзімір, і мы, старэйшыя мужчыны, засталіся ў хаце пасля жалобнай вячэры, каб вырашыць лёс маёмасці, упершыню я адчуў, як пасунуўся час, як з маладзёна я пераўтварыўся ў мужчыну, чыё слова мае вартасць, важкасць, кошт. Тры дзедавы сыны, Чэсць, Сава, Ян і старэйшы ўнук завялі гутарку, што каму пяройдзе. З-за стомы і гарэлкі гутарка пайшла ў крывы бок. Тата, як старэйшы, хацеў, каб яго слова было галоўнае. Сава, які пражыў усё жыццё побач з бацькамі, адно ўсміхаўся, бо ведаў вынік той гаворкі наперад. Дзядзька Ян, абапіраючыся на аўтарытэт таты і меркаванне аднавяскоўцаў, меў намер прадаць хату. Я чамусьці падтрымаў Саву. Ён адзіны, хто жыў на нашай зямлі, хто дапамагаў дзеду штодня, хто заслужыў тую невялікую спадчыну. Тата з Янам зазлавалі на мяне, але выйшла ўсё адно на Сававу карысць, бо ні я, ні Ян, ні тата, як з'ехалі пасля пахавання, так больш ні разу ў дзедаву хату і не зайшлі, а дзядзька Сава кожнае лета жыве ў ёй. Перабіраецца са свайго мястэчка на ваельня ў нашую вёску Варакомшчыну, бульбу садзіць, сад даглядае. Ні таты, ні Яна ўжо няма, але я не паспеў пераканаць іх у правільнасці сваіх слоў, сказаных на карысць Савы, бо дзедава хата для іх была хутчэй сімвалам веры, чым рэальнай будынінай з бярвёнаў. З такімі стратамі нельга змірыцца, як са смерцю бацькоў.